تعویذ دھاگے کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر گھر بیٹھے علاج ممکن نہیں تو کسی مرد کے ذریعے ترکیب بنا لیں، اگر کوئی ایسا مرد بھی نہیں تو اب شرطی پردے کے ساتھ کسی آمیلا یعنی عورت کے پاس تعویذ لینے جائیں، اگر آمیلا بھی میسر نہیں یا اس سے شفا نہ ہو تو کسی بوڑھے اور نیک عامل کے پاس جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی بھی مسلمان عامل کے پاس جائے، مگر ہر حال میں بیان کردہ شرطی پردہ ضروری ہے، عامل کے ساتھ تنہائی ہرگز نہ ہو، جو عامل عورتوں کے ساتھ بے تکلف بنتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، اپنے کارنامے سناتا ہو، ایسوں کے پاس جانا عموماً تشویشناک ہوتا ہے، اور اگر عامل خصوصی وقت دیتا، فون وغیرہ پر خود ہی رابطہ کرتا اور اس طرح کا پیغام دیتا کہ اکیلے میں آؤ تاکہ اچھی طرح علاج کیا جا سکے وغیرہ معاملات دیکھے، تو ایسے عامل کی چھاؤں سے بھی دور بھاگے، ورنہ شاید عمر بھر پچھتانا پڑے، عقل مندہ راہ اشارہ کافی اص، بلکہ اس طرح بہنوں کو تو عاملوں کی سیڑھی بھی نہیں چڑھنی چاہیے، میرا تو مشورہ یہی ہے کہ عاملوں کے جو بھاؤ بڑھائے نہیں میں اس طرح بہنوں کا زیادہ کردار، پھر عامل جو یہ پھینکم پھینک کرتے ہیں اور جو گپتے ہانکتے اور پھر جو ان کے مائنس پوائنٹ ہمارے تک آتے ہیں اور جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، کبھی کبھی کیس آتے ہیں عامل کی وجہ سے گھر ایسا تباہ ہوتا ہے، بیچاریاں ایسی برباد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، جو میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے، جب عامل ہرے ایمانے والا ہو تو یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، فرشتہ معصوم ہوتا ہے وہ آخر انسان ہے، ہرا امامہ مجبوری، جب آپ تو ہرے امام عامل تو پہنتے ہی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ دعوت اسلامی والا، ٹھیک ہے وہ دعوت اسلامی والا بھی ہوگا، دعوت اسلامی میں کوئی ممبر شپ تو ہے نہیں، دعوت ہونے والا وہ جو دعوت اسلامی کا کام کرے، اب خالی ہرا امام پہنتا ہے، پہلے بہت سارے پہنتے ہی ہیں، کام دعوت اسلامی کا کرنا، تو ہر ہر امام والا ہرا امامہ پہنے گا تاکہ دعوت اسلامی والا لگے، مقرر پہنے گا تاکہ دعوت اسلامی والا لگے، نعت خوان پہنے گا تاکہ دعوت اسلامی والا لگے، کوئی مختلف چینل پر یا ٹی وی یا پردے اسکرین پر بھی ہر امام پہن پہن کر آئیں گے، لوگ نعتیں پڑھیں گے بیان کریں گے تاکہ یہ دعوت اسلامی والے لگے، لیکن الحمدللہ میں نے وضاحت کر دی کہ مرکز کا دور دور سے بھی کوئی دعوت اسلامی سے واسطہ نہیں، خدا کے واسطے ہمارے سب امام کو بدنام مت کیجیے کہ لوگ برا بھلا کریں، دعوت اسلامی کو برا بھلا کریں، ان کی سیدھی باتیں کریں، ہر امام والے بعض لوگ بڑی چیٹنگ کرتے ہیں، مسائل کھڑے کرتے ہیں، تو ہرا امامہ جو ہے وہ ایک مقدس تحریک کی علامت، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مار کٹائی نہیں کر سکتے کہ ہمارا امام واپس دو، ہمارا امامے پر ہمارا اجارہ نہیں، لیکن ڈائریکٹ مدنی التجا ہے، یہ تو کرنے کا سب کو اختیار ہے کہ ایک مقدس تحریک ہے جو سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، الحمدللہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اور یہ سب پر روشن ہے، اس کے دلائل کی حاجت نہیں ہے، اظہر میں شمس کہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، تو اگر آپ ہرا امامہ پہن کر تہمت کی جگہوں پہ جاؤ گے تو آپ کے ساتھ تو جو ہونا ہوگا، آپ بدنام ہو، آپ کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں، وہ آپ کے نصیب، لیکن ساتھ میں ہر امامے کو تو بچا لو، اس کو تو بچا لو، یہ تو باہر رکھ دیں، اگر کوئی تہمت کی جگہ پر جانا بھی چاہے ہر امام اتار کے چلا جائے تو کم از کم دعوت اسلامی کو نقصان نہ ہو، بہرحال یہ کہ میں وضاحت کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹی وی اب بھی جس طرح پہلے نکلواتی رہی دعوت اسلامی گھروں سے، انشاءاللہ ٹی وی کو نکالا دیتی رہے گی، انشاءاللہ ٹی وی کا بائیکاٹ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور جو ہرا امامہ پہن کر آپ کو ٹی وی اسکرین پر نظر آئے وہ ابھی سے پتھر کی لکیر بنا لو، لکھ لو کہ ان کا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے کوئی تعلق نہیں، مگر چونکہ ہمارا امام پر اجارہ بھی نہیں، ہم کیا کریں سوائے ریکویسٹ کرنے کے، التجا کرنے کے کہ اس مقدس تحریک کو مقدس ہی رہنے دیجیے، کیونکہ اب اتنے ہی تھوڑے بہت تو سن لیے، لیکن لاکھوں لوگ جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں عاملوں کو ہرا امامہ پہن کر ان کے اٹھا پٹک دیکھتے ہیں، وہ تو سمجھتے یہی ہوں گے دعوت اسلامی والا ہے، اور نقصان ظاہر ہے کہ مقدس تحریک کو ہوتا ہے، عاملوں کو بھی چاہیے کہ جو مرکز کی ترکیب کے، الحمدللہ ہماری مجلس سے تعویذات بھی ہیں، الحمدللہ موجود ہیں، جو مجلس سے تعویذات مکتوبات اختیاریہ وہ بھی اپنے طور پر تعویذات والے بٹھاتی ہیں، وہ بے شک وہ ہمارے امامے والے، وہ پائی پیسہ لیں گے نہیں، الٹی سیدھی باتیں کریں گے نہیں، وہ صرف میرے تعویذ دیتے ہیں، دوسرے ان کو اپنی طرف سے کوئی تعویذ یا وظیفہ دینے کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہوتی، تو ہماری اپنی ترکیب ہوتی، وہ تو ہمارا امامہ پہنے ہی کہ وہ ایک طرح سے دعوت اسلامی کی خدمت کا شعبہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عامل ہیں ذہن نصیب وہ سب امامہ پہنے بغیر کوئی اور رنگ کا امامہ پہن کر ٹھیک ہے خدمت کرے اپنی، تو جو کچھ اگر آپ کی غلطی ہوگی تو مقدس تحریک دعوت اسلامی اس سے بدنام ہوگی، یہ ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں، ہم دھمکی نہیں دے سکتے، چور نہیں کر سکتے, کچھ ڈرا نہیں سکتے, کچھ نہیں سکتے. نہ اس طرح کو ہم سے اجازت مانگے, اجازت مانگیں گے تو ظاہر مروت آدمی دے بھی دے گا, لیکن جو تنظیمی بات ہے وہ میں اسپیکر پر کہہ چکا. اب میرا الفاظ میں کسی کو ہاں کر دینا مروت میں وہ بھی ویلڈ نہیں ہے. کیسٹ میں انشاءاللہ آ گیا اور یہی ویلڈ رہے گا. یہ رہی درخواست کی حد تک, یہ کوئی کسی قسم کی اس میں ظاہر ہم سختی نہیں کر سکتے, کسی پر بھی سختی کیا کریں. الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی ہماری مدنی مرکز کی تعویذات کی ترکیب ہے, اسلامی بہنوں کو بھی ہم نے مقرر کیا ہوا. تو ہر پیر شریف کو فیضان مدینہ میں میرے تعویذات ملتے ہیں الحمدللہ اسلامی بہنوں میں. اس کا وقت ہے بارہ دوپہر کو 12:04 شام 4 12 کا 4 ہر پیر شریف کو اسلامی بہنوں کے لیے بھی تعویذات یہاں دیے جاتے ہیں فیضان مدینہ میں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب.